shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. میرے محترم، جب بی بی صاحبہ کی پاک دامنی سامنے آ گئی تو میرے آقا نے تہمت لگانے والوں پہ حد جاری کی. کیا؟ حسان ہوا، مستہ ہوا، ہمنا ہوئی، ان پہ حد جاری تھی. تہمت کی کتنی حد تھی؟ 80-80 چابک لگائے. اور عبداللہ بن ابی خبیث چونکہ بانی تھا اس کا، اس کو 80 کی بجائے ڈبل لگے. کتنی؟ 160. 80 کو ڈھونڈ اور ضرب دو نا، 160 سمجھے جی. اس بدماش کا ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین اور بیان سبب تہمت. یہ تہمت کا سبب ہے شیطانی، شیطانی وساوس. تنبیہ مومنین اور بیان وجہ تہمت لکھو یا سبب تہمت. اے ایمان والو، نہ چلو تم شیطان کے قدموں پہ، اور جو چلتا ہے شیطان کے قدموں پہ پس بے شک وہ انجام اتباع، بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے ساتھ بے حیائی کے برے کاموں کے. ولولا فضل اللہ، امتنان باری تعالی، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ، اس کی رحمت، نہ سمرتا تم میں سے کوئی کبھی بھی. لیکن اللہ سمارتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. بلا یا تل اول الفضل، تنبیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تنبیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ مستہ جو تھا نا، جو تہمت کے اندر تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا تھا اور بالکل غریب تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو وظیفہ دیتے تھے، غریب کو کیا دیتے؟ وظیفہ. جب یہ تہمت کے اندر شریک ہوا اور پاک دام نے، آپ نے اس کا وظیفہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں کہ اب اس نے توبہ کر لی ہے، ان تینوں نے توبہ کر لی. اس بدماش نے کیا توبہ کرنی تھی؟ عبداللہ بن بہن وہ تو بےمان رہا، توبہ کر لی ہے، اب اس کا وظیفہ کیا کرو؟ جاری کر دی. تنبیہ ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی، اس لیے فرمایا نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے. اس صاحب فضیلت کا کن کو کہا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ جس طرح ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس تقول صاحب ہی، اسی طرح ابو بکر کی فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے. فضیلت نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے، وساعتے اور صاحب فراخی کے. اے بادشیہ کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت سے مراد فضیلت دنیاوی ہے، حالانکہ آگے وسعت کھڑا نہیں، وسعت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی فراخی. تو فضیلت سے مراد کیا ہوگی؟ دینی فضیلت. صاحب فضیلت دینی کے اور صاحب فراخی دنیاوی کے، یہ کہ دیں رشتہ داروں کو، اس سے قسم نہ اٹھائیں، مساکین کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو، اور چاہیے معاف کریں دل سے، درگزر کریں. الا تحبون، ترغیب عفو، کیا نہیں پسند کرتے تم یہ کہ بخشی اللہ واسطے تمہارے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیتیں سنی نا، تو انہوں نے عرض کیا بلا یا ربنا انا نحبو، اے اللہ ہم محبت رکھتے ہیں مغفرت کو، چاہتے ہم. ان الذین یرمون المحصنات، تفصیل وعید منافقین، تفصیل وعید منافقین. بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، جو کہ غافل ہیں. یہ غافل اس لیے فرمایا کہ حضور نے مشورے کیے صحابہ سے، حضرت علی سے حضور نے جب مشورہ کیا نا، تو انہوں نے عرض کیا حضرت بی بی بریرہ ہے نا، ان کی لونڈی، اس سے پوچھو، کیونکہ لونڈیوں کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ ہماری سردارہ نیک ہے یا بدکار ہے، ہوتا نہیں، لونڈی ہر وقت ساتھ رہتی ہے. تو بی بی بریرہ سے جب حضرت نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا حضرت بی بی عائشہ تو غافل ہے، کیا غافل ہے, چلاک نہیں ہے. یہ آٹا گونج کے رکھتی ہے پھر سو جاتی ہے, آٹا بھی بکری کھا جاتی ہے. یہ تو غافل ہے. حالانکہ بدکار عورتیں غافل ہوتی ہیں, چلاک ہوتی ہیں, چتر چلا. یہ فرمایا غافل پاک دمر عورتیں, غافل مومن کو لعنت کیے گیا دنیا و آخرت کے اندر, اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے. کب آئے گا عذاب؟ عذاب کا وقت جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کی زبانیں, یہ زبانیں بھی اقرار کریں گی ایک وقت میں, ایک وقت میں نہیں کریں گی دوسرے وقت میں کریں گی, اور ہاتھ پاؤں تو بالکل اقرار کریں گے نا, یہ ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی ساتھ ان کے تھے عمل کرتے. اس دن پورا کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ ان کا پورا, کہ دین کا معنی بدلہ یا سزا کرو, معنی یوں ٹھیک ہے, اس دن پوری دے گا ان کو اللہ تعالیٰ سزا ان کی واجبی, یوں معنی صحیح ہے, پوری دے گا ان کو اللہ سزا ان کی واجبی, اور جان لیں گے کہ بے شک اللہ وہی سچا ہے اور ہر چیز کو کھولنے والے حقیقت کو. الخبیثات والخبیثین, اس کے محترم تین معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے ہیں, یعنی گندی عورتیں واسطے گندے مردوں کے ہیں. نعوذ باللہ, اگر ہماری امی کے اندر یہی صفت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی نہ ملتی؟ خبیث عورتیں خبیثوں کو ملتی ہیں, پاک عورتیں پاکوں کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ عرض یہ ہے کہ امی عائشہ کا انتخاب خود خدا نے کیا, حضور کے لیے کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا اور ساتھ ہماری امی عائشہ کا فوٹو دیا. اللہ تعالیٰ کہہ گئے تو کوئی بھائی اتنی قادر ہے نا, فوٹو سمجھے, فوٹو دیا کس کو؟ جبریل کو. وہ ریشمی رومال کے اندر لایا, بہشتی رومال کے اندر حضور آپ کو آگے دیا کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے, اللہ نے دیا, انتخاب خداوند دیا ہے, حدیث میں ہے. اب تین معنی سنیے, خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے, ایک معنی آ گیا, دوسرا معنی خبیث عادتیں واسطے خبیث مردوں کے ہیں, آ گیا دوسرا معنی خبیث عادتیں واسطے خبیث مردوں کے, تیسرا معنی کہ خبیث باتیں واسطے خبیث مردوں کے ہیں. عبداللہ بن ابی خبیث تھا نا, اس کے منہ سے کیا نکلی؟ خبیث بات نکلی, خبیث عادت نکلی. تین معنی سمجھے؟ آگے بال خبیثون علی الخبیثات, اور خبیث مرد واسطے کس کے ہیں؟ خبیث عورتوں کے, یا خبیث مرد کس کے لیے؟ خبیث عادتوں کے لیے, یا خبیث مرد خبیث باتوں کے لیے. آگے تم خود معنی کر لو گے نا, وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ, ہاں پاک واسطے پاکوں کے, پاک عورتیں واسطے پاک مردوں کے, پاک مرد واسطے پاک عورتوں کے. دوسرے معنی خود کرو, اولئک مبرؤون, یہی جو پاک ہیں نا وہ بری ہیں اس چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں منافق, ان پاکوں کے لیے بخشش ہے, رزق کریم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, قانون نمبر ایک, قانون معاشرت نمبر ایک, نظم و ضرب میں پڑھا ہے نا قوانین آئیں گے, قانون معاشرت نمبر ایک, حکم استیذان. بھائی آدمی کسی کے گھر جائے اور وہ گھر اس کا مسکونہ ہو, گھر کیا ہو؟ وہ بال بچے رہتے ہوں تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. ہاں اگر اس کا دیرا ہو تو وہاں جا سکتا ہو, دیرا باہر ہوتا ہے, ہر کوئی آتا جاتا ہے. اے ایمان والو, نہ داخل ہو تم گھروں کو سوائے اپنے گھروں کے, یہاں تک کہ اجازت حاصل کرو. حکم استیذان ہوا نا, اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں پہ پہلے سلام کرو. مثال کے طور دروازہ کھٹکاؤ اور کہو السلام علیکم, ادخلوا, کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ کہہ کے دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو. بعض آدمی دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں, دروازے سے ہٹ کے کھڑو. کیوں؟ ہو سکتا ہے دروازہ کھلے تمہاری نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے, تو دروازہ کھٹ کھٹا کے فوراً دوسری طرف چلے گیا کرو اور سلام کرو اوپر احال اس کے اجازت سے پہلے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم، یہ بینا لکم، پہلی عبارت معذوف ہے بینا لکم، یہ ہم نے حکم بیان کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو، پس اگر نہ پاؤ بیچ ان گھروں کے کسی ایک کو تو نہیں داخل ہونا یہاں تک اجازت دی جائے اسے تمہارے، اور اگر کہا جائے تم کو لوٹ جاؤ، اندر عورتیں بیٹھی ہیں وہ کیا کہیں کہ لوٹ جاؤ، ادھر مرد نہیں ہے تو فرج ہے پس لوٹ جاؤ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے اور اللہ ساتھ اس کے کرتے ہو جاننے والے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پیر صاحب جائے دروازہ کھٹ کھٹائے، پہلے تو دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتا، پیر کہتا ہے مجھے اجازت لینے کیا ضرورت ہے، میری مریدنی بیٹھی ہوئی ہے، خود بخود چلا جاتا ہے، اور اگر دروازہ کھٹ کھٹائے گھر والے کہیں کہ واپس چلے جاؤ کہ ہے بدماش رن، میری یہی عزت کی ہے، اندر چلا جاتا ہے، میں پیر ہوں تمہارا، یہ بدماش پیر ہوا ہے، نیک پیر ہوا، خبیث ترین پیر ہوا، لیس علیکم جنان۔ اچھا اب فرماتے ہیں ہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ جگہیں وہ ہیں جہاں مستقل طور پہ کوئی آدمی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش نہیں رکھتا، جیسے یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، دیرے ہیں، نہیں ہے سمجھ، یہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، نہیں اوپر تمہارے گناہ، یہ کہ داخل ہو ایسے گھروں کو جو غیر مسکونہ ہیں، کیا جہاں مستقل کسی کی رہائش نہیں ہے بالے بچوں کے ساتھ، اور وہاں تمہارے اسباب بھی ہیں، جیسے ادھر اسباب رکھے ہیں، اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ قل المومنین، قانون معاشرت نمبر دو، قانون معاشرت نمبر دو ہے، اس میں ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ستر کی حفاظت کرو، عورتیں بھی پردے میں رہیں، کہے تو واسطے مومن مردوں کو کہ نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے ان کے، بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے کرتے ہیں، اور کہہ دو مومن عورتوں کو بھی وہ بھی نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو جب چلیں اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیبائش کو، زینت منا زیبائش، سمجھے، نہ ظاہر کریں زیبائش کو، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جس سے مجبوری ہے، مگر وہ زیبائش کہ ظاہر ہے ان سے، یعنی مجبوراً وہ ظاہر کرنی پڑتی ہے، وہ مجبوراً کیسے ظاہر کرنی پڑے ہے، اے ہاتھ کی ہتھیلیاں، عورتیں کام کاج کرتی ہیں نا، آخر ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوگی، کیا ہو گئے، پاؤں ہو گئے، اور تیسرا ہے چہرہ، چہرے کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں سخت ضرورت ہو وہاں چہرہ عورت کھول سکتی ہے، مثال کے طور پہ بڑی چادر ہے، برقعے کا نمونہ نہیں ہے، اور گڑھے میں کوئی اندیشہ گرنے کا، رات تاریخ ہے، تو پھر منہ کھولے، بغیر ضرورت کے منہ نہیں کھول سکتی، فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر بھی منہ نہیں کھول سکتی، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے بیان القرآن میں، دیکھ لینا، بلا ضرورت اور خوف فتنہ کے وقت چہرہ چھپانا بھی واجب ہے، ضرورت کے وقت کھول سکتے ہیں، تو کتنی چیزیں کھول سکتے ہیں، ایک کفین اور کیا قدمین، یہ تو ہر وقت کھول سکتے ہیں، چہرے کے متعلق یہی تحقیق ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ وال یضربن بخمرهن علی جیوبهن، میرے محترم، اے عورت کا عام طور سینہ کا ابھار جو ہے نا، سینے کا ابھار، یہ مناسب نہیں کہ سینے کا ابھار ہو، اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے نا، دوپٹہ ایسے اوڑھ کے اس کا ایک دامن ایسے ڈال دے، ایک دامن ایسے ڈال دے کہ سینہ بھی چھپ جائے، یہ سمجھ رہے ہو، اسائیں کو ریاستی بولے چادر بکل مارا، وہ بڑا بڑا ہونا، بڑی چادر جو ہوگی دوپٹہ ہوگا تو صرف ایسے لٹکائیں نہیں, کیسے ایسے ڈال دیں یہ, اور چاہیے ڈالیں اپنے خمار کو دوپٹے کو کس کے اوپر, یہ غریبان ہے اس کے اوپر ڈال دیں, اور نہ ظاہر کریں زبیش اپنی الا لبولتہن, مگر کس کے لیے, خامن یا باپ, او آبائے بولتہن یا سسر, خامدوں کے باپ کون ہوتے ہیں, سسر, ان کے آگے پردہ نہیں, یا اپنے بیٹے یا خامدوں کے بیٹے دوسرے گھر سے, یا بھائی, او بنی اخوانہن, یا کیا ہو گئے بھتیجے, یا بھانجے بنی اخواتہن, او نسائہن, یا اپنی عورتیں. اب اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے, بعض علماء کہتے ہیں اپنی عورتوں سے مراد ہیں جو عورتیں عام طور پہ آتی رہتی ہیں, کیا شریف عورتیں, ان سے پردہ نہیں ہے, شریف عورتیں جو ہر وقت آتی رہتی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, ان کو آنے دو. ہاں کوئی بدماش عورت ہے, وہ بدماش عورت سے ویسے پردہ ضروری تو نہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ ان کو گھر نہ آنے دو, اس لیے نسائہن کہا گیا ہے اس میں. اور بعض حضرات کہتے ہیں ہن سے مراد مسلمان عورتیں, مسلمان عورتیں ہیں لیکن کافر عورتیں احتیاط کرو, کافر عورتیں کہو, ورنہ کافر عورتوں سے پردہ نہیں, حضور کے گھر یہودی عورتیں بھی آتی تھیں, پردہ نہیں ایک احتیاط ہے کہ کافر عورت آئے گی نا کوئی نہ کوئی غلاظت پھینک جائے گی, کوئی غلط بات کرے گی, کوئی بےہود کی بات, اس لیے بہرحال کافر عورتوں کو بھی دیکھا جائے, ادھر بدماش عورتوں کو بھی دیکھا جائے, چاہے ان سے پردہ نہیں لیکن احتیاط سے پردہ کرو, سمجھی بات یا نہیں سمجھی. تو میرے عزیز بات یہی ہے, کافر عورتیں ہوں یا کیا ہوں, گناہ گار بدکار عورتیں ہوں, شریعت کے اندر یہ نہیں کہ ضروری ان سے کیا پردہ کرنا ہے, لیکن مناسب حال دیکھ کے ان کو روکا جا سکتا ہے, اس لیے نسائہن فرما دیا. او ما مالکت ایمانہن, اس سے مراد کہیں جی لونڈیاں, تمہارے گھروں کے اندر جو لونڈیاں ہیں نا کام کرنے والی, چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہوں, بارہ لونڈی آ جائے گی. باقرہ غلام کے متعلق تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اجازت نہیں دیتے, غلام جو لڑکا ہوتا ہے مرد اس کی امام سے بھی اجازت نہیں دیتے, باقی ائمہ کے نزدیک کوئی تسامح ہے. آگے ایک اور بات سمجھ لیجئے, بعض لوگ ہوتے ہیں مجنون قسم کے, کیسے ہوتے ہیں, یہ پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو عورتوں کی طرف خواہش نہیں ہوتی, کوئی بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, پاگل مچلے بھی ہوتے ہیں, وہ گھروں کے دروازوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں کھانا کھانا, روٹی روٹی, ان کو ایک آدھ روٹی ملے تو پھر چلے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی پاگل آدمی ہو گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا ہو اور عورت اس کو جا کے کیا دے, روٹی دے, یا اس کو اندر کہیں بٹھا کے روٹی موٹی کھلا دے, جانتی ہے کہ بالکل پاگل ہے, اس کو عورتوں کی طرف توجہ نہیں ہے, تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, سمجھ رہے ہو یا نہیں. یہ اب تابعین سے مراد یہی ہے, تابعین لکھو طفیلی, اب تابعین یا طفیلی ہیں, نہیں صاحب غرض کے, اربا منع غرض, یا طفیلی ہیں نہیں صاحب غرض کے, صاحب غرض سے کیا مراد ہے, یعنی عورتوں کی طرح وہ توجہ نہیں کرتے, مچلے ہیں, پاگل قسم کے آدمی ہیں مردوں میں سے. اب طفل یا چھوٹے بچے ہیں, کیا, لیکن بچے کے اندر شرط یہ ہے کہ مراہق نہ ہو, ایک تو بالغ ہوتا ہے لڑکا نا 15 سال کا, دوسرا 12-13 سال کا کیا ہوتا ہے, مراہق ہوتا ہے, تکڑا ہوتا ہے, اس کو بھی نہ آنے دو, ایسے 7-8-9 سال اتنے تک ہو, جب آپ دیکھو کہ مراہق چلاک ہونے لگا ہے تو اس کو گھر نہ آنے دو, چاہے غیر بالغ کیوں نہ, یا ایسے بچے جو نہیں مطلع ہوتے اوپر عورات الرجال, عورتوں کے پردے کی جگہوں پہ, عورتوں کے ستر اور پردے کی جگہوں پہ مطلع نہیں ہوتے، یعنی ان کو خیال نہیں ہوتا عورتوں کا، وہ بچے بھی آ سکتے ہیں۔ بلا یضربن بارجلہن، آگے فرمایا عورتوں کا ستر ہے نا پردہ ہے، عورت جب چلے نا تو زیورات ہوتے ہیں عورت میں یا نہیں، پاؤں میں بھی زیورات ہوتے ہیں، تو عورتوں کو چاہیے آہستہ آہستہ چلیں، زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں، پاؤں ماریں گی تو زیوروں کا آواز آئے گا یا نہیں، تو یہ غلط ہے یہ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ جانا جائے وہ چیز جس کو چھپاتے ہیں اپنی زیبائے سے۔ وَتُوبُوا ترغیب توبہ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرو طرف اللہ کے سب اے مومن تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وان کے ہو قانون معاشرت نمبر تین، تیسرا قانون یہ ہے کہ جو مرد رانڈ ہے، رانڈ جانتے ہو، وہ جس کی بیوی نہ ہو، ایسے مرد ہے جس کی بیوی نہیں، تو اس کی شادی کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرو تاکہ زنا سے بچے۔ اسی طرح عورت ہے اس کا خاوند نہیں رانڈ ہے، اس کی بھی کوشش کرو کہ شادی ہو جائے۔ یہ دیر سے جو شادیاں کرتے ہیں بٹھا بٹھا کے، یہ غلط نتائج نکلتے ہیں۔ ان کے ہو دیکھ لیا قانون معاشرت کتنے جی، اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے میں سے، ایامہ کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایامہ جمع ایم کی ہے، ایم مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، اور عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا خامد نہ ہو۔ نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے میں سے، اور ان کا جو لائق ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے، تمہارا غلام ہے لونڈی ہے ان کا بھی نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء، اس کے نیچے لکھو یہ آزاد کے ساتھ متعلق ہے، ان یکونوا فقراء، جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غلام اور لونڈی کے پاس اپنا مال ہوتا ہے، وہ تو سردار کا مال ہوتا ہے نا، یہ آزاد کے متعلق ہے۔ اگر ہوں گے یہ جن کا نکاح کر رہے ہو فقیر، تو غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے، نکاح ضرور کرو، اور اللہ وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، قانون معاشرت نمبر کتنی جی، چار، نکاح کرنا چاہیے جی ضرور، لیکن ایک آدمی بالکل تنگ دست ہے، کوئی پیسہ نہیں، مکان نہیں، نکاح کی طاقت نہیں، تو اس کو کیا چاہیے، روزے رکھے، کیا حتی الوصا عفت اختیار کرے، پاک دنامی روزے رکھے اور غذا طاقتور نہ کھائے، کیا طاقتور غذا کھائے گا تو شہوت پیدا ہوگی، بھت کھائے، کیا بھت کھانا چاہیے، سمجھے، اور چاہیے پاک دامن ہوں وہ لوگ جو نہیں پاتے طاقت نکاح کہ یہاں تک کہ غنی کرے ان اللہ اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون، قانون معاشرہ نمبر کتنے جی، پانچ، تمہارے غلام ہیں اور وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں، غلام کیا بننا چاہتے ہیں، مکاتب، تو ان کو مکاتب کر دو بھائی۔ مکاتب کیا ہوتا ہے، اپنے غلام کو کہو بھی 10,000 روپیہ ادا کرو تو کیا ہے، آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ادا کرے گا آزاد ہو جائے گا۔ پھر مکاتبین کی خدمت بھی کریں لوگ، دوسرے لوگ، یہ نا یہ زکوٰۃ کے پیسے سے مکاتب کو نہیں دے سکتا، ایسے میں ویسے کوئی چھوٹ موٹ کر دے پیسے کی اور بات ہے، زکوٰۃ اپنے مکاتب کو دوسرے دیں یہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور وہ غلام کے طلب کرتے ہیں کتابت کو ان سے کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے غلام، تو مکاتب کرو ان کو اگر جانو ان کے اندر خیر کو۔ واتوہم، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو دیا اللہ نے تم کو، یہ کن کو خطاب ہے، دوسروں کو، زکوٰۃ دوسرے دے سکتے ہیں، یہ ایسے بخشش کر سکتا ہے۔ ولا تکرہوا، قانون معاشرت نمبر کتنی جی، چھ، مشرکین کی عادت تھی جو سردار مشرک تھے، وہ اپنی لونڈیوں کو کہتے تھے کہ زنا کراؤ، کیا کرتے تھے، وہ مجبور کرتے تھے زنا پہ، زنا کراؤ اور پیسے جمع کر کے ہم کو دو، تے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا زنا تو بدترین چیز ہے اور پھر مجبور کرنا جو ہے یہ زیادہ بدتر ہے. آگے سمجھ، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا کے اوپر، جب کہ ان کا منع جب کے کہو، جب کے ارادہ کرتی ہیں پاک دامنی کا، تاکہ طلب کرو اسباب دنیاوی زندگی کا، اور جو مجبور کرتا ہے ان کو، پس بے شک اللہ تعالیٰ بعد مجبور ہونے ان کے، یہاں اقرا کا منع کیا کرو گے، اور مجبور کرنا نا کیا مجبور ہونا، اللہ ان کو بخش دے گا کہ مجبور ہو رہی ہیں، تم کو نہیں بخشے گا. تو پہلا اکرا یکر ہوا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ مجبور کرنا. دوسرے کا معنی کیا ہے؟ یہ مستر مجھول ہے، بعد مجبور ہونے ان کے غفور الرحیم ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اب امتنان باری تعالی، اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں البتہ اتارا ہم نے طرف تمہارے احکام واضح اتارے، اور ایک اور چیز بھی اتاری، وہ کیا ہے؟ امی عائشہ کی پاک دامنی. اور امی عائشہ کی پاک دامنی جو ہے پہلی خبروں کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں؟ وہ کن خبروں سے ملتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر، اور کس کی خبر؟ بی بی مریم کی خبر. تو جس طرح یہ پہلے خبریں تھیں نا تہمت لگی تھی، تو امی عائشہ کی خبر بھی ان کے ساتھ ملتی ہے. اب غور کرو، البتہ اتاری ہم نے طرف تمہارے ایتیں واضح و ماسلان، اور ایک خبر عجیب. یہ خبر عجیب کیا ہے؟ خبر عائشہ لکھ لو رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک خبر عجیب، من اللذین، یعنی من جن سے اخبار اللذین، یہاں دو مضاف محذوف ہیں، ایک جنس دوسرا اخبار. من جن سے اخبار اللذین خلو من قبلکم، یہ خبر عجیب جو ہے نا ان خبروں کی جنس سے ہے جو گزر چکے تم سے پہلے. اور تم سے پہلے کون گزر چکے؟ نیچے لکھ لو، یوسف اور مریم. اور نصیحت ہے واسطے متقین کے. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com